الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان هل تعلمون يقينا لماذا خلقنا الله لماذا خلقكم الله هل تعلمون حقا حقيقة هذه الدنيا هل تعلمون أن بعد الموت بعثة وأن بعد البعث حسابا فإما جنة وإما النار هل تعلمون يا ليت قومي يعلمون إخواني إن أول ما ينبغي عليك تعلمه فقه السير إلى الله فتعرف السبيل الموصول إليه جل وعلا كي تمضي فيها ومن المعلوم أن كل سبيل لا يخلو من الأوائق وكل طريق لا بد له من نهاية ودائما تكون الأحداث هي الباعث المحفز للجدية في السير فعلم من هذا أن مبادئ هذا العلم الثلاثة معرفة السبيل معرفة الأوائق التي فيه تألق القلب بالمقصود بقيت يلا ginaaw buñu tambalé ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala di ñaanal yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ndax xam nañ deug deug ndax leer na ci ñun ndax xam nañ deug deug lan motax yalla sakunu lan motax yalla bindunu ndax xam nañ est ce que kenn ku nek ci ñun ku tok fi ci juma ji ci biir ak ci biti ak liko wul kenn ku nek ci ñun ku nek julit ndax laaj nga sa bop laaj bi lutax yalla binduma hal ta'lamuna haqiqan haqiqata hadhihi ad-dunya est ce deug deug aduna bi ñu dund leer na ci ñun deug deug aduna moy lan est ce leer na ci ñun est ce xamnañ li tax yalla bindunu est ce xamnañ deug deug aduna bi ñuy dundu lan la su ñaari léré ci ñun rek suñu dundu dootul yaqoti suñu dundu day jakk est ce lér na ci ñun ni hal ta'lamun anna ba'da al-maut ba'tha est ce xamnañ ni buñ déwé mbokk mbokk yi ginnaaw dee est ce que xam nañ ne dekki am na est ce que loolu leer na mbaa ñun bokk ñu ci ñooñu naan in hiya illa hayatana dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr mbaa ñun bokk ñu ci ñooñu ñi nga xam ne dañ naan dund adduna rek moo am ginnaaw dund adduna amul dekki زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما كنتم تعملون يا الله سبحانه وتعالى منن أن نيوحنا جناو دك لرا أمول يا محمد وحالا قايا ينغل الوحنا جناك سما بروم yalla kum ray dina la dekkel la tub asunna lam bi lamul qasam la nun bi nunu tawqit ni jang nahu xam nañ lool yalla ne dina len dekkil kon bu yalla ne dinañu dekkil war nañu gëm ne ginnaw dekk amna luy xew suñu gëmé suñu xamé li tax yalla bindul ñu xam deug deug aduna bi fan lay mujjé ak ñun ñu xam ne bu ñu deewee ginnaaw dee dinañ dekki ñett yi bu leeree ci ñun rek kon suñu dund bi tey du mel nii dèjà tey la 30 lan décembre su ñu nee tey la 30 décembre xel yëpp day dem ci suba la 31 kayfa haaluna fi 31 décembre lan mooy suñu mbir ci 31 décembre bëri na ku fi julli si juma koo xam ne mi ngi daas fanaanal suba ci heure yi kenn du ko mën a gis parce que dafay préparé moy yàlla suba bëri na ku toog fii ci ñun ci juma ji ku préparé rendi ay ginaar suba ak lekk yàpp di préparé moy yàlla suba ci ñaari mbir dañu ne suba feet la benn suba mooy at bi ci lay jeex at bi atukan la yow jullit saat la tontu mooy déedéet bu fekkee feet la feet bi sa feet la faw jàngee ci alquran ak sunna ñu ne la nga feetu 31 décembre fan bu ci gën a doy waar nag mooy dañuy waxoon ne yàlla am na doom suba la koy ngénti 24 la yàlla am doom 31 décembre mooy ngénte bi tey boo jaaree mbeddi Dakar yi lépp peinture nañ ko peinture garab yi defar verte zone rouge ci ay lampe di ko xuy xamaj ci dëkk boo xam ne nee nañ amuñu courant sax dañuy jooy courant courant boobu ñuy taal ci mbeddi bi di fukur fo encore pour lan la ci di feetal ay jullit ñuy feetu yàlla am na doom saar boobu ñuy jàng te muy carte dante yàlla lan la wax qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad jurul kenn kenn juru ko jinne yi bi ñu déggee ñu ne yàlla am na doom lan lañ wax wa anna zananna an lan taqula al insu wal jinn ala allahi kaziba ñun yaakaaroon nañ ne nit ak jinne duñu fenal yàlla jinne yi ñoo wax loolu de jinne moo wax ne yaakaaroon ne nit du fenal yàlla asamaan bu mu déggee ñu ne yàlla am na doom lan la def yàlla mu ne yakaadu samawaatu yatafattar na asamaan mu ngi xotteeku wa tansaqu al ard suuf di xar wa takhiru al jibal montagne yi ñi mab ñu ne yàlla ñett yi lu ko waral mu ne an daaw lirrahmaani walada ndax nee nañ yàlla am na doom te wa maa yambagi lirrahmaani an yattaxisa walada wa maa yambagi wa maa yambagi la wax yellul yellul jaaduwul yàlla subhanahu wa taala muy am doom yellul wa maa yambagi lirrahmaan an yattaxisa walada léegi ñun jullit ñi bi ñu ko déggee lan mooy suñu réaction mooy ñun dañuy feetu suba 31 décembre ñun borom kër yi kasirun minhum yastaiduna gadan ñu bëri si ñun suba préparé nañ mbokk yi hal ta'lamun anna ba'da al-maut ba'sa est ce xam nañ ne ginnaw dekk di am na ginnaw de est ce xam nañ ne dekk am na wa anna ba'da al-ba'thi hisaban est xamnañ ne ginaaw atte dekki atte amna est xamnañ ne bul yalla reey est ce wourna ñu dina dekk xamnañ lool est ce xamnañ ne bu ñu yalla dekkile est ce xamnañ daf ñuy fay est ce xam ngeen ne fay bi ñaar kessala immal janna wa immal nar ben nga dugg aljanna rek wala nga dugg safara am feneen ikhwati fillah إن أول ما ينبغي عليك تعلمه فقه السير إلى الله لي نجيكا وار سي يو جوليت لي نجيكا وار سي نون جوليت يي ني خام كو جانغ كو دوند كو مو لير سي نون موي وان يون لا ني جار با جيم سي يالا ني موي تو ادونا اك تياخاني ريك سي ادونا ñu moytu banexu aduna banexu bakan ñu jema xam yoon wu leer wu jëm ci yalla ñu soobu ko jëm ci yalla fafirru ila allah fafirru ila allah yalla leen xelu leen daw ñew ci man fafirru la wax fafirru ila allah fata'arraf as-sabil war nañu faxe ñu xam yoon wi baliyon al mawsul ilayhi yon wo xamne ku ci jaar yegg ci yalla suñu xame yon bi lan mo ñuy war moy ñu jëm ci jaar yon wu jëm ci yalla nak sik nekku ci ne la yakhlu min al awaiq sik nekku ci ne bepp yon bu nit jaar soobu ci dem yon bi day may jafé jafé rawati na nak yonu yalla yon bul de laaj len yonenti al anbiya alayhi assalam buñu soobo yonu yalla lan mo len ci dal yonenti laaj len yonenti te ñom ñoo gën ci li yalla bind ñom yonenti waye kala buñu soobo yonu yalla lan mo len ci fek nañ laaj musa nañ laaj ibrahim nañ laaj nuh musa ibrahim isa muhammad kérok bañ jogé né ñu ngi jëm ci yalla lan mo leen ci fekk té ñom ñoy ponkal yi kon ñun ñu ndaw ñi di suñu mbir yoon wu jëm ci yalla jafé jafé kessal du yomb mukk ci kaw suuf wa kullu tariqin la budda lahu min nihaya aidan waye bëpp yoon mbokk yi fokk ñu xamné dafa am fu muy téri bis bo amé point de départ am nga nuxtatu nihaya am nga tombe fu muy jexé kon tombe dundu yoonu dundu tambalem départ moy fu muy jexé moy dé suñ né wajangi dundu rek ngénté nañ ko nañ xaar suba ñu né dañ koy dëjël digënté dundu ak dé lu jégé la yenent bi leena de def len jégué comme len sen dal li jégué so né beurep li ngay jëk wax moy ana samay dal non yenent bi leena non la len dé jégué ikhwani wa daiman takunu al ahdaf li am importance toujours moy djublu way bi fi ngay téré lan motax nga djok li tax ngay jaamu yalla li tax ngay def lolou moy impo lolou mom djublu way lolou moy importance li ngay def ni lan moy djublu way li moy pour nga dug aljanna comme dugago nak bu tek sa ngem yalla waxon na musa ya musa la ta'man makri hatta tara nafsaka fil janna musa bul nagu de sa djulli yu bari sa koor gi ngay def sa nafila gudi sa azkar yu bari bu mu la jey ba nga yaakar ne du nga jana la ta'man makri hatta tara nafsaka fi janna bul wolu mu ngi gis sa bop bil aljanna abubakar siddiq kenn la ci yonent bi wax ne abubakar mu ne ko labbayka mu ne ko anta min ahli aljanna abubakar ne na sama tank ndey jor bu duggé chamul bi dugagul wolo guma abubakar Umar yonentine law kana nabiyun ba'di la kana Umar mune suma degon ben baat wote kaw asaman ñune yeen ñepp bi ngeen dug aljanna bam dess kenn mune dina tit defa ne duma ko ñoñu wolu wuñu seen bop ñun ñu wolu suñu bop ñu am confiance ñun ñu ko gis muy dox ci ñun ku dug aljanna la soone won mboro mi ñepp dañuy dem safar kenn muy def aljanna man mu gatt xel dama nan man la gaay yi ñepp safar la ci jahannam ikhwati al-iman kon luñu war moy ñu xam ñet ci mbir fop ñu xam ma'rifatu as-sabil ñu xam yoonu yalla fop ñu xam ko ñaarel fop ñu xam ma'rifatu al-awa'iq allati fi fop ñu xam yoon wi yan pak pak ñoo ci nek yan galankor mo lay tey ba do dug aljanna ñettel ta'alluqul qalbi bil maqsud fop suñu xol yi ñu acc ko ci liñu bëgg suñu xol yi duñ ko tek ci len luddul fiñu bëgg fofu rek la xol yi di aju du bëgg leneen luddul lool fimu jëm rek te moy Allah subhanahu wa ta'ala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله لقد انشغل الناس عن هذه السبيل وسغفوا بالجدل وراه يخطبون خطبة أسواع فيها لم يخلقوا لعجله فإذا بالقوم يمتهنون في هذا العلم فيرسبون لأنهم اهتموا بالمفضول وتركوا الفاضل اهتموا بالتناظر حول المسألة والمسألتين والدب الخلاف الذي قطع أواصر الأخوة واتى على البنيان الدعوه من القواعد بقي لينو دال فيبر ني دال با مونو ني ديم سي يالله سبحانه وتعالى مونو ني جيل اج سونو خول يي سي يالله موي نيت ني ورانتي مولين تري ايغ سي يالله ورانتي نانيو خول تاي دوندو اسلام بي ني خول keuru islam yi ñu xol wote l'islam bi lan mo tax l'islam bi mënul normal ay wérante ay patch patch ay mbolo mbolo ay kurel kurel kenn ku nek li nga bëgg sa bëgg ngay jital do xol li yalla bëgg do to xol li yonent bi indi won li nga bëgg rek ak mbolo me luñu top lol ngay top ñu nekk ci lol di xëccio di wérante di xéx di xulo top ci taru aduna ñu bayyi li taxoon yalla binduno top ci ay masala ba wérante bi tasaro khilaf bari ba khilaf bare lan la def dafa jël jasi mom khilaf mu dag mbumu tiofel bu julit ñi waron tiofante ko woutel rek nek sa non ko woutel rek sa non la parce que yaa mom bokku len gis gis ay non ngeen kon taalaw li nu dawil qulub bu ñu bëgge faju nañu faj xol yi febar ta'alaw nastazkiru masa'il hadha al-ilm ash-sharif ta'alaw linuta'allama linata'allama kayfa as-sabil ila rabbil alamin ñew leen ñu and mbokk yi faj xol yi febar yi ñew leen ñu and ñu ut xam xam bi nga xamne mo ñu yobbu ci yalla ñew leen ñu and ñu xol yoon wi du ñu yegg ci yalla yoon ban moy ban yoon awwal zalika yoon bo bi ci ñeek moy an ta'rifa haqiqata ad-dunya so bëgg yegg ci yalla fo nga xam aduna bi ngay dund moy lan pour nga mëna recc aduna so xamul kër gi ngay dund muy aduna do mëna dem ci yalla parce que aduna daf lay japp ñu bari ci ñun aduna mo leen japp duñ dem fajar jakk muk abadan c'est parce que aduna mo leen japp ay lal ak nelaw mo leen japp lal ak nelaw lan la aduna ñu bari ci ñun duñu dem juromi waxtu ci jakka pourquoi am aduna mo leen yitel borom alal yeb 100% ci senegal li ci ëpp duñ julli juromi waxtu ci jakka do dem juma ba fekk fa député do dem juma ba fekk fa ministre jakk ludul lu neew ci ay borom alal lu neew lutax est ce aduna motax yoon bi mo len tey aduna len tey ba dun dem ci yalla amna ñu ay soxna tey waji ñu noddu fajar as-salatu khayru minan nawmi mu bëgga jot soxna am tek ko loxo mu delu wat ci kawlal bi mu fatte bis mu ngi ñew soxna si dina yuuxu ba ñepp ñew mu ne jël len yobu jakka ba aduna mbokk yi moñu téré egg ci yalla aduna biñu yalla wax ne sen non la aduna biñu yalla wax ne day waraté aduna biñu yalla wax ne dalla man dalla bi makruha zalla man zalla bi ghururha dalla man dalla ci waru aduna la aduna sank ñu bare ci waru aduna la tarxis lo ñu bare mom aduna Allah subhanahu wa ta'ala biñu wax ne yonent bi neena musiba bi gëna reuy moy bëgg aduna ra'su kullu khati'atin hubbud dunya ra'su kullu khati'a bëgg aduna moy musiba moy crime bi gëna reuy ci aduna moy bëgg aduna suñu jigeen ñi lan mo tax mu ñu jaamu yalla ben laaj la suñu jigeen ñi lutax mënu ñu jaamu yalla bëgg aduna jeexna aduna moy téré egg nit ci yalla ku bëgg dem ci yalla bayil aduna ben borom xam xam dafa dégg ku naan a'udhu billahi minash shaytanir rajim mu ne ko bayil yefam yalla ma yalla musal ci shaytané mu ne bayil yefam bo bayil yefam rek mu bayil intahal amru suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne i'lamu أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة نخلو دو افيرتير اعلموا خم لين ييك لين انما الحياه الدنيا نك دوند ادنا في نين دي خاتيو دي جيرو دي تي ريانتي تاي دا نغي سينيغال ني راي اي نيت نخلا ادنا كيسه است كيا يالا مو تخ ني راي نيت ني سينيغال دنيا ادنا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب يالا مو نالين لير ني ادنا فلا ولهون اك تشاخان وزين اك تار تار كو غيس لو رافيت ريك موكو ييتيل رافيت تار ريك رافيت وتفاخر بينكم اك دي غاند غاندلو دي جاي مباك ليك سا كو غيس موي دوخ تام داي بوندي داي ген تنو في sol tubey bu ngand sol yere bu xat dalu yu reuy genn teñ di walé na man dama am doole wa tafakhurun bainakum ngeen di titeru di eppalante ngeen te sax koy da ngay reuy nak tek bop bi ci buntu keur gi pour bu nit ñi ñew xamne yow nak nga reuy bo reuy nak di guddi bop bi kenn du ko fess ngi koy tek ci buntu keur gi bu dé dejj bi sax dañuy rangalé cin yi ci ben bayal bu yaatu 50 cin pour ñu xamné ki borom doole mo dé waye war na xamné ki ko upp doole moko ray kon amul doole dejj bi dejju borom doole la ki ko upp doole kay xamna né moko ray kon kay mom amul doole fakk ñu dello suñu xel ci yalla buñ bëggé dem ci yalla aduna daf ñuy galan ko borom bi mu ne subhanahu wa ta'ala wa takathurun fil amwal gis nga beuri lan ci alal di dajale jall fatte jalla jalaluhu dina ñew jël ñu ñew ñu jall ñu ñew tas jali ñu jalon jale ñu alhaakum takasur hatta zurtumul maqabir gis ngeen aya bobu da ngeen ko doon deg mu wacc sa ciim cycle yalla nan alhaakum takathur hatta zurtumul maqabir yeene ngi jaay beuri lan ci alal ba ci bammel ya demal yof nga gis bammelu étage wala mo lay woné ki borom alal bammel buñu tabax karo marbu wala woné ki borom khalis la bammel buñu tabax bo xamné bo ñew ci kër yi kër yi meluñu nonu bammel bi mo gëna rafet kër yi kon la yalla do wax ñoo hatta zurtumul maqabir ba ci bammel yi benn borom xam xam dafa dugg ci bammel yi yuhu daanu ñu nako lal mu ne nit ñi li ñuy dund ci aduna bi dañ ko lank ba indi ko ci bammel yi bo demé ci aduna bi di xol kër yi di nga xam kër ku am xaaliss ku amul xaaliss alayhi salaam ndax lool du amul so demé ci kër yi nga xam ne ki am na ki amul bo ñew ci bammel yi nga xam ne borom bammel bi dafa am ki amul waye nak war nañ xam ne amatul ndax mom amatul dara mu ngi ci biir bammel amul dara ca bammel jarul tabax ndax yeralti bi neena rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar bammel ñaar yoy kessa la te sax li ci gëna doy war moy rubba qabrin yuqaf wa sahibul qabr fi nar bari na bammel bu ñuy wër diko ziaré borom bammel mu ngi bir jahannama gaay di ziaré bammel bi ci kaw fekk borom ngi safara lutax bammel kenn diko tabax yonent bi neena bammel xour la ci xouru safara yi wala jardin ci jardin aljanna yi bu waji nekk aljanna nga tabax bammel bi ban jeriñ la bu waji nekk safara nga tabax bammel bi ban jeriñ la ku nekk safara ñu tabax sa bammel ikhwatal iman yalla neena yamulen rek wata kasurun fil amwali waya wal awlad même dom sax nit ñi dañ koy jaayante dom da ngay gis ñuy jaay ku nekk di jaay dom yi nga am sunu borom neena yamulen sax ci waye ma ngi len di wonne aduna kamasalil ghais ngi melne taw gis ngeen bu taw tawé bu suuf ci toy xalé yi ñuy def buñu génné ci mbéddi dañuy jël suuf ci diko tabax ay kër waye bu naaj bi tangé ba tapé ci suuf ci waw fu muy mujj dañ koy moxoñu daal di jox ku nekk dem añ yalla neena suñu kër yi ñuy dig dund non la xalé yi comme ni ngeen koy gisé misal xalé yi di fo ci suuf soos non la kër yi mel mais léegi nga gis ku kër yi jaaj bam naan man amna titre foncé sama kër gi titre foncé la fekk kër gi titre font la titre foncé mu ngi feulé moy fi ngay teud gol beuté ko dogu man fofu moy titre foncé fi titre font la léegi nga dé keneen ñew jël ko toj ko rasé ko bam mok dane dooral lan me ko benen immeuble parce que ki xamul won keur gi li fi war keur gi nim placer mu fi def li ñen xam lan la keneen ñew def fi leneen keneen ñew def fi leneen ba aduna xey yalla ne man mako mom yeen ñep nak momu len tus inna nahnu narisul arda wa man alayha man mako mom mako ngel اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله